Nas suresi, kitabımızın 114. suresi ve son sure. Rabbimiz bu sure içerisinde de yine bize sığınmayı emrediyor. Nereye nasıl sığınacağımızı Felak suresinde bildirdi. Kime nasıl sığınacağımızı da bu sure içerisinde bildiriyor bizi. Hangi şerlerden, belalardan sığınacağımızı Felak suresinde bildirdi. Kime sığınacağımızı da bu sure içerisinde bildiriyor. Kime sığınacağız? Polise mi? Askere mi? Annemize, babamıza mı? Paranın içine mi? Kaleye mi? Nereye sığınacağız? Evet, Rabbimiz bu sure içerisinde onu da bildiriyor bize. Kul e'ûzü bi rabbin nâs. Ey peygamber ve onun yolunda giden Müslümanlar! Hepiniz şöyle söyleyerek dua edin. Ben insanların hayatlarını, programlarını çizem. Onların Rabbi olan Allah'a yalvarır ve ona sığınırım. Rabbimiz Allah'tır. Hayatımızı programlayan Allah'tır. Hayatımızda nasıl yaşayacağımızı, neyi yiyip neyi yemeyeceğimizi tespit eden Allah'tır. Dolayısıyla Rabbimiz olan Allah'a sığınırız. Tüm insanların Rabbi, tüm insanların hayatını programı alan Allah'a sığınacağız. O Allah ki Melik-i Nas. İnsanların tek idarecisi, padişahı durumunda olan Allah'tır. Tek hükümdar o, tek idareci o, tek otorite o. Onun dışında idareci düşünülemez. Onun dışında otorite sahibi düşünülemez. Onun dışında melik kral düşünülemez. Melik-i Nas, tüm insanların idarecisi gerçekten odur. İlah-i Nas, herkesin ve her şeyin kul ve kölesi olacağı, insanların gerçek ilahına sığınıp onun korumasını isterim. Evet, İlah-i Nas, insanların ilahı, önünde eğilecek tek kişi Allah'tır. Evet, kendisine kul ve köle olunacak şey Allah'tır. Onun dışında hiçbir şeyin önünde, hiçbir putun ve heykelin önünde kimse kul ve köle olamaz. Min şerril vesvasil hannas. Usanmaksızın defalarca kötü kuruntular fısıldayan, şüpheye düşüren, her sinsi kötülük fısıldayanın şerrinden. Televizyonlar kötülük fısıldıyor. Şeytan kötülük fısıldıyor. İnsanlar birbirine kötülük fısıldıyor, vesvese veriyor. Şöyle yapıver canım, böyle ediver canım, faize bulaşıver canım, kredi alıver canım, başını açıver canım. Evet, bunlar fısıltı, vesvas. Gizli gizli geliyor, okuyor bakalım böyle canım, bir şey olmaz, Allah affeder. İçiver bakalım içkiyi, Allah affeder. Zina yapıver bakalım, Allah affeder diye her türlü şer sahibi kimseler bu şekilde vesveselerini sinsice insanlara duyuruyorlar. Usanmadan defalarca bu kötü kuruntuları insanlara fısıldayıp şüpheye düşürüyorlar. Sinsice kötülük fısıltıyorlar. Onların şerrinden de Allah'a sığınmış olacağız biz. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. Ki onlar insanların kalplerine, kafalarına devamlı fısıltı vermek suretiyle kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar. Kafa ve kalbi bozuluyor adamın. Evindeki annesinden kalma yün yatağı vardı. Televizyondaki reklamları izleyince yatak kendisine yük oldu, ağırlık vermeye başladı. Niçin? Falan yataklardan alın. Kalitelidir, yaylıdır, kışın bir yüzünü, yazın bir yüzünü kullanırsınız. 3, 5, 8, 10 sefer söylenince adam rahatsız olmaya başladı. Karısı rahatsız olmaya başladı. Nihayet sıhhi olan o yatağı attılar. Yaylı yatağı eve koydular. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. Evet, insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar. Böylece reklamlarıyla, fısıltılarıyla insanları kapitalizmin ağına düşürüyorlar. Fazla para harcamaya düşürüyorlar. Lüzumsuz eşya alımına düşürüyorlar. Ve böylece insanlar israfın içerisine giriveriyorlar. Onlar bu şekilde vesvese veriyor. Onlar bu şekilde fısıltıyla insanların kafa ve kalplerini, beyinlerini yıkamış oluyorlar. Neden oluyor bu fısıltı verenler? Minel cinneti ve nas. Bu şeytanca işi yapanlar insanlardan da olabilir, cinlerden de olabilir. Hepsinin vesvesesinden o Allah'a sığınırız demek suretiyle Müslüman hayatını Müslümanca yaşamalı ve Müslümanca bir hayatın içinde olmalıdır. Böylece kitabımızın son suresi olan 114. suresini de bitirmiş olduk. 10. surenin 10. ayetiyle bitirmiş oluyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Müslümanların cennetteki tek duaları bu. Bizim de duamız bu olacak. Biz de bu duayı yapacağız. Yani duamızın sonu Allah'a hamdolsun. Rabbimiz bize Kur'an'ı baştan sona bitirmeyi nasip etti. Dinleyicilerimize Kur'an'ı baştan sona duyurmuş olduk bildiğimiz kadarıyla anlattık, aktardık. Dolayısıyla ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Bizim davamız, bizim duamız, bizim Allah'tan isteğimiz daima hamdi ona yapalım. Her şeyi bize başlattığı için hamdler ona mahsustur diyerek Kur'an'ımızı, kitabımızı son suresiyle bitirmiş olduk. İnşallah okuyucularımız Kur'an bitmez. Bir sefer okuduk, dinledik, bitti mi? Hayır, bitmez. Devri daim edecek. Kur'an-ı Kerim oklava gibi değildir. Başından başla, sonunda bitti. Tamam, kapatılmaz. Kur'an-ı Kerim devam edecek. Devamı tekrar edilecek bir kitaptır. Öyleyse tekrar etmeye devam. Fatiha'dan başlamak suretiyle, Bakara'dan devam etmek suretiyle, Ali İmran'la devam edeceğiz. Bu kitabımızı okumaya ve anlamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.